Voor gezelligheid en kwaliteit naar Snackery Bistro Het Weggetje. Die vindt u aan het Twijver nummer 40 in Venhuizen. Wij zijn gespecialiseerd in diverse soorten hamburgers, kroketten, frikandellen, overheerlijke saté en lumpia's. Kom eens kijken en proef. Voor gezelligheid en kwaliteit. Snackery Bistro Het Weggetje aan het Twijver nummer 40 in Venhuizen.